Goedemiddag. Door vergrijzing, meer chronisch zieken en een verslechterde leefstijl zouden onze zorguitgaven, het kost een schatkist nu al 100 miljard per jaar, in 2060 wel eens verdrievoudigd kunnen zijn. Dat noopt tot de ongemakkelijke vraag: hoeveel is een gezond mensenleven ons eigenlijk waard? Dat zometeen in één vandaag, maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Jelle Visser. Uren later dan gepland is het Kamerdebat over Afghanistan begonnen. Aanvankelijk zou het beginnen om 11:30, maar de Kamer vroeg direct aan het begin om uitstel. De Kamer wil meer tijd om de antwoorden te leden op zo'n 500 vragen die vorige week waren ingediend. Die antwoorden kwamen gisteravond laat, bijna 30 uur later dan toegezegd. De VVD zei aan het begin van het debat dat de partij erop aandringt dat er over Afghanistan geen enkel besluit meer wordt genomen zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de Tweede Kamer. Informateur Remkes praat dit weekend buiten Den Haag met VVD, D66 en CDA. Hij gaat verkennen of er vanuit de inhoud een vruchtbare samenwerking kan komen. De besprekingen worden gevoerd op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum. Eerder vandaag werd duidelijk dat veel kleinere partijen positief tegenover een minderheidskabinet staan. Het is de bedoeling dat Remkes zich richt op een minderheidscoalitie van VVD, D66 en CDA. Fractievoorzitter Dassen van Volt zei dat hij een minderheidskabinet zal beoordelen op zijn daden. SGP-leider Van der Staaij riep Remkes op om tempo te maken. En JA21-voorman Eertmans zei dat er met hem zaken kunnen worden gedaan. Tata Steel wil eerder staal gaan produceren met groene waterstof en ziet daarom af van het afvangen en opslaan van CO2. Dat speelde in eerdere plannen nog een belangrijke rol om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Groene waterstof is een grote stap, zegt de directeur van Tata Steel in IJmuiden. Dat is een enorme overgang, want dat doen we op dit moment op het gebied van kolen. Een stap die goed is voor het klimaat, goed is voor het milieu en goed is voor de omgeving. We gaan een installatie bouwen die onze hoogoven gaat vervangen. Waarmee wij staal gaan maken aanvankelijk op basis van aardgas. En diezelfde installatie kan omgezet worden naar het gebruiken van groene waterstof. Twee weken geleden werd na een kritisch rapport van het RIVM de toekomst van de staalindustrie in de IJmond nog betwijfeld. De GGD ziet een stijging in vaccinatieafspraken nu het kabinet een coronapas wil invoeren. Maandag werden er 13.000 afspraken ingepland. Gisteren waren dat er bijna 16.000. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 2402 nieuwe positieve coronatests gemeld. In de ziekenhuizen liggen nu 600 coronapatiënten, van wie 200 op de intensive care. Dat is de laagste ziekenhuisbezetting in ruim 6 weken. Bij het RIVM werden 6 overleden coronapatiënten gemeld. En de gemeente Haarlem zal vanavond ingrijpen als cabaretier Theo Maassen voor een volle zaal gaat spelen. Theater De Liefde kondigde vorige week aan de hele zaal te zullen vullen met bezoekers. Dit naar aanleiding van de drukte bij de Formule 1 in Zandvoort. Het wrakingsverzoek van advocate Ines Wesky in het Marengo-proces is afgewezen. Wesky vond de rechters vooringenomen omdat ze appjes van kroongetuige Nabil B. niet mocht gebruiken in haar presentatie. Het betekent dat de zaak Marengo, waarin Wesky's cliënt Ridouan Taghi hoofdverdachte is, kan doorgaan met dezelfde rechters. En dat zet de verhoudingen weer op scherp in dit proces, vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. Dit proces werd gisteren het meest vergiftigde proces ooit genoemd. Met voortdurend ruzies, conflicten, beschuldigingen. Nou ja, wat er nu gebeurt, ik durf wel te voorspellen dat het absoluut niet beter gaat maken. In de Marengo-zaak worden Taghi en 16 anderen verdacht van deelname aan een criminele organisatie, betrokkenheid bij 6 moorden, 4 pogingen tot moord en van het voorbereiden van liquidaties. Dierenwelzijnsorganisaties zijn boos op de autoriteiten van de Deense Faroe-eilanden vanwege de dood van 1400 grienden en dolfijnen. De zeezoogdieren werden geslacht tijdens de jaarlijkse griendenjacht, onderdeel van de visserijtraditie op de eilandengroep. Het vlees is gewaardeerd voedsel voor de lokale gemeenschap en staat al eeuwen op het menu. Gemiddeld worden er jaarlijks 600 dieren gedood, maar door een inschattingsfout liep het aantal nu op tot 1400. Dierenrechtenactivisten noemen het een gruwelijke afslachting die niet nodig was. Het weer, het is overwegend bewolkt. In het noordwesten breekt de zon af en toe door. Met name in het oosten van het land valt er nog een bui. Het is 19 tot 21 graden. Morgen ook bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt dan zo'n 20 graden. Hoe staat het erbij? Op de weg Wijnand Zwaan bij de ANWB. Nou, de avondspits die is duidelijk begonnen. Er staat in totaal 90 kilometer. Een enkele file valt op. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. De vertraging vanaf de afrit Wageningen is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En we zien extra vertraging op de A59 in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder. Vooral vanuit het westen tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. Daar 6 kilometer file met zo'n 20 minuten oponthoud. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. In mijn nieuwe reisserie voor de EO zet ik de zoektocht naar kleine eigenzinnige gemeenschappen dichter bij huis voort. Ik trek langs bijzondere plekken en ontmoet mensen die allemaal op hun eigen manier verbonden zijn met hun oase. Vanaf vanavond 21:15 op NPO 2 bij de EO. Oases in de Lage Landen. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Wat mag een gezond levensjaar kosten? Dat is de heikele vraag die nadrukkelijk op tafel komt nu de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de noodklok luidt. In een rapport staat dat de zorgkosten de komende 40 jaar exploderen tot het drievoudige van wat we nu als land kwijt zijn. Gezondheidseconoom Xander Koolman heeft wel wat ideeën om het betaalbaar te houden. We spreken hem zo. Een tientallen Afghaanse geneeskundestudenten volgden de afgelopen jaren een deel van hun opleiding in Nederland. Maar door de kennis die zij hier opdeden, lopen ze nu in Afghanistan groot gevaar. En spanning in Den Haag. Op dit moment spreekt de Tweede Kamer over die rampzalige evacuatie uit Afghanistan, die veel eerder werd aangevraagd dan we tot nu toe wisten. De regering heeft een hoop uit te leggen. Joost Vullings volgt het voor ons. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Ja, het is woensdag 15 september. Lammert, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Renze. Welkom. Dankjewel, man. Ja. Wat viel je op vandaag? Ja, de persconferentie van gisteren zorgt voor heel veel verontwaardiging bij nachtclub-eigenaren. Jeroen van Broekhoven van nachtclub Fox in Stadskanaal, wie kent het niet, die snapt er niks van dat ze om 12 uur al dicht moeten, zegt hij bij RTV Noord. Ja, we zijn een nachtzaak. Weet je, normaal gesproken komt 80% van onze bezoekers pas na 12 uur binnen. Ik snap het verschil niet tussen 12 uur en in ons geval 4:30 s'nachts. Ja, en hij houdt zijn club voorlopig dicht, maar Ruud Wouters uit Bergeijk gaat nog een stap verder. Al 35 jaar is hij eigenaar van danscafé Chesters, de place to be op zaterdagavonden. Maar nu sluit hij de deuren voorgoed tegen Omroep Brabant, zegt hij. Door alle regels, betutteling en het testbeleid heb ik er geen zin meer in. En dan, goed nieuws voor kerkgangers, want de pauze heeft een opmerkelijk pleidooi gehouden. Hij roept geestelijken op niet langer dan 10 minuten te preken, schrijft het Nederlands Dagblad. Yes. Ja, volgens de paus verliezen mensen na 8 minuten al hun aandacht. Nou, soms na 5. Nou, precies. En dat moet maar eens afgelopen zijn met die te lange preken over onderwerpen die mensen niet begrijpen of hen niet raken, zo zei hij in de Slovaakse hoofdstad Bratislava. Maar dat was vroeger in de, toen naar de kerk ging, dan was het een nachtje soms van nu is die klaar. Ja, dat was nooit zo. En dan was opeens, en het derde punt, dan dacht je, oh mijn. Ja, vreselijk was het altijd. Nou, het spontane pleidooi van de paus kon rekenen op applaus van de aanwezigen in de Sint-Martinus-kathedraal. Volgens de paus begon het applaus trouwens in de hoek van de zusters, waarop hij zei, zij zijn de slachtoffers van onze preken. Mooi. De zorgkosten reizen de komende decennia volledig de pan uit, zo waarschuwt het nieuwe rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 3 keer zoveel zijn we over 40 jaar kwijt aan de zorg. Tenzij we, ja, wat eigenlijk? Snijden in salarissen, minder behandelingen, zorgpremies omhoog. Ik praat erover met zorgeconoom, gezondheidseconoom Xander Koolman. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je hier bent. De cijfers die zijn ontzettend zorgwekkend. We geven nu ongeveer 100 miljard uit per jaar. Dat is ongeveer 30% van wat we in totaal uitgeven als Rijksoverheid. En er zijn een aantal oorzaken die worden genoemd. Vergrijzing, meer chronisch zieken, slechte leefstijl. En dan komen we ineens uit op 300 miljard. Ik schrok er nogal van. Schrok u ervan? Ja, en als je dan bedenkt dat nu al 1 op de 7 mensen die werken in Nederland in de zorg werken, dan realiseer je dat dat dan voor enorme aantallen mensen gaat ook die dat moeten gaan leveren. Dat werd ook genoemd straks. Wat was het, 1 op de 3 die dan in de zorg moet werken? Ze komen volgens die schattingen uit op 1 op 3. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat dat toch niet heel realistisch is. Dat is denk ik niet wat wij als samenleving wensen. Nee, maar is het zo? Want ze zeggen zelf over de cijfers, het zijn geen nieuwe cijfers. Het is echt het bij elkaar knopen van allerlei onderzoeken die al bestonden. Maar gezamenlijk is dat wel noodklok waar, denk ik, veel mensen van schrikken. U zit natuurlijk goed in de materie. Schrok u er helemaal niet van? Nee, ik schrok er helemaal niet van. Dit is eigenlijk, wij maken al heel veel jaren projecties, hè, hoe dat in de toekomst eruit ziet. En als je dan uitgaat van trends in het verleden, dan kom je uit bij dit soort van toekomstscenario's. Mm-hmm. Maar wij denken dat het nooit waar zal worden, omdat we verwachten dat die kosten uiteindelijk niet opgebracht gaan worden. Als samenleving gaan we niet die keuze maken om zoveel mensen in te zetten en zoveel geld beschikbaar te stellen. Dat kan ook helemaal niet, toch? Dat is toch, er zal misschien nog een wat betere economie zijn, maar 300 miljard over 40 jaar, er moet wel een enorme economische vooruitgang tegenover staan. Voordat je ook in de buurt kan, voordat je dat kunt bekostigen. Ja, dat is toch meer een politieke vraag misschien dan je denkt. Dus in principe is het zo dat we kijken naar de totale koopkracht in de samenleving. Nou, dat geven we uit aan individuele koopkracht, maar ook aan publieke koopkracht. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld onderwijs, sociale zekerheid en zorg. Dat zijn de grote uitgavenposten. En als je zegt van ik ben bereid om bijvoorbeeld de sociale zekerheid nog veel verder uit te kleden en bijvoorbeeld het hele secundaire onderwijs privaat te maken, dan kun je natuurlijk nog een heleboel schuiven richting de zorg. Dus het is niet onmogelijk. Hele secundaire onderwijs privaat? Hallo zeg. Ja. Nou, ik denk ook niet dat dat de richting zou moeten zijn. Maar dat denk ik ook niet. Als burger zeg ik dan liever niet. Maar het is een keuze die we kunnen maken als samenleving. Ja, precies. Maar je moet wel zulke ontzettend rigoureuze beslissingen nemen. Wil je zoveel geld naar de zorg schuiven? Politiek, dat is natuurlijk een mijnenveld. Is het niet zo dat je ook met elkaar moet nadenken? Hè, de vraag die we een beetje in de inleiding stelden. Ja, wat is goede zorg ons eigenlijk waard? We worden ook steeds ouder. Blijkbaar hebben we een steeds slechtere leefstijl. Het is natuurlijk een vraag die je liever vermijdt. Want je vergelijkt het mensenleven liever niet met euro's. Maar met dit soort vooruitzichten wordt het bijna onontkoombaar. Nou ja, er moeten dus, en dat zegt de Raad, er moeten pijnlijke keuzes gemaakt gaan worden. Hè. Dus we kunnen dat niet langer uit gaan stellen. Bereid de samenleving daarop voor. Hè. Dat is eigenlijk wat de Raad adviseert. Maar wat is dan zo'n keuze? Is dat een soort leidraad van wat een gezond jaar ongeveer mag kosten? Nou, wat het eigenlijk ook impliceert is dat we toch bijvoorbeeld wat meer grip gaan hebben als samenleving over welke zorgen we wel en niet vergoeden. En waar zijn we nou eigenlijk solidair? Waar moeten we solidair zijn? Wat vinden we echt een noodzakelijke zorg? En welke zorg is misschien meer luxe of franje? En daar kunnen mensen dan misschien meer zelf een eigen bijdrage in gaan leveren. En waar moeten we dan aan denken? Bij luxe zorg of franje? Je kunt bijvoorbeeld kijken naar in de ouderenzorg zijn er heel veel mensen die eigenlijk wel in staat zijn om zelf die zorg te organiseren en te bekostigen. En rondom de thuissituatie. En nu zijn we dat aan het subsidiëren. Mijn ouders die kunnen dat eigenlijk heel goed zelf betalen. En die krijgen dat nu gesubsidieerd. Dat is maar de vraag of dat is een keuze is die wij willen. Ja. Maar zo heb je ook, er is ook heel veel zorg die plaatsvindt in het ziekenhuis bijvoorbeeld, waarvan we eigenlijk niet goed weten of het wel werkt. Zoals? We hebben gezien dat in het verleden dachten we dat het heel goed was om mannen van middelbare leeftijd met slijtage in de knie om daar een meniscusbesparende operatie aan te bieden. Daar zijn we van teruggekomen, ongeveer 12 jaar geleden. En er stond in de richtlijn, doe maar niet. En toch gebeurt dat nog op grote schaal. Dan kun je gaan nadenken over moeten we niet iets kritischer zijn bij het leveren van die zorg, waarvan we eigenlijk op voorhand verwachten dat het niet zoveel waarde toevoegt. En dat is ook waar de Raad naartoe gaat. Hè. Die zegt ook, we moeten scherpere keuzes maken als samenleving. En in de praktijk denk ik, die keuzes worden helemaal niet gemaakt op politiek niveau. Die worden gemaakt in de behandelkamer, in een perifere ziekenhuis, ergens in het achterland, zal ik maar zeggen. Maar ook gewoon in de grote steden. En de reden waarom ik dat zeg is dat die oproep van de Raad, die lijkt een oproep aan de politiek en aan de samenleving. Maar eigenlijk moeten we ons ook realiseren dat wij in de zorg gekozen hebben voor een model waarin die beslissingen vaak op een heel laag niveau worden genomen. Ja. En als je daarop wil ingrijpen, Ja, dan vergt dat toch wel enige sturing vanuit het stelsel. Dan moet je meer regie nemen. Dan moet je meer regie nemen. En wat staat er nou in het hoofdlijn, in het regeerakkoord waar nou aan geschreven wordt? Minder regie, minder markt, minder bureaucratie. Ja, dat kan allemaal niet samen. Nee. Wat natuurlijk wel op, laten we zeggen, overheidsniveau wordt besloten is, wat valt wel en niet binnen het basispakket? Wat wordt er sowieso vergoed? Nou, dat verandert ook zo nu en dan. Verslaggever Laura Korsi sprak met Jacco Gele uit Ede. Hij nam zelf het heft in handen toen de behandeling van zijn dochter niet werd vergoed. We zijn een crowdfunding gestart voor onze dochter Eva. Wij hebben geld nodig om haar leven te kunnen redden. Zo simpel, zo zwart-wit. Zonder de crowdfunding die we hebben opgezet, zou zij inderdaad komen te overlijden vorig jaar. Voor de eerste crowdfunding was begroot 125.000 euro nodig. Want jullie gingen naar Spanje voor een operatie. De operatie kon niet in Nederland. Die operatie was in Nederland niet mogelijk. Binnen 11 dagen was het benodigde geld binnen. De 19-jarige Eva heeft EDS, een bindweefselaandoening, waardoor haar hersenstam in de verdrukking komt en ze veel neurologische klachten heeft. Nou, op dit moment ligt Eva 24-7 op bed. In een donkere kamer, in een prikkelarme kamer. Zij heeft hulp nodig als zij van het bed af moet. Een wc-douche. Bijvoorbeeld. U bent inmiddels een tweede crowdfundactie begonnen. Want 30 september hoopt u weer naar Spanje te gaan voor een tweede grote behandeling. Eva leeft. De situatie nu is, na een jaar van herstel en revalidatie, dat Eva wil leven. En daarvoor is een aanvullende operatie nodig. Ik leg vader Jacco het volgende voor. In het WRR-rapport staat dat, hoe begrijpelijk ook, crowdfundacties bijdragen aan ongelijkheid in de zorg. Minder mondige mensen delven het onderspit. Wat vindt hij daarvan? Wat ik van vind? Ik vind het zorgelijk. Ik vind eigenlijk dat zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ongeacht wat het kost. Ongeacht voor wat het kost en voor wie. Ik vind het spijtig dat er geen maatwerk is voor de individu en voor groepen als je buiten het systeem valt. Ik strijd voor mijn dochter, voor een levensreddende operatie, dat heb ik gedaan. En ik zal, men zegt wel eens, gezondheid is niet te koop. Maar ik vind het toch wel erg in mijn situatie is, ik moet echt wel geld hebben om zorg te kunnen betalen. En dat zou ik in zo'n mooi systeem als Nederland, zo'n rijk land, zou er toch ook maatwerkvoorzieningen moeten zijn. Het hele doel van het WRR-rapport is om de zorg betaalbaar te houden. Niet alles kan. Maar u zegt, ik zou wel alles willen. Ja, ik begrijp jouw vraagstelling. Het zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn en betaalbaar moeten zijn, ook in Nederland. Dat gaat natuurlijk tegen de rapportage in. Maar ik vind het een zorgelijke ontwikkeling. Maar er zijn natuurlijk misschien ouders, familieleden die niet doen wat u doet. Die geen crowdfunding doen en wie komen te overlijden. Ja, dat is correct. Nee, ja, ik zit hier met een verdeeld gevoel. Want u doet een interview over wat het zorgstelsel is en wat het nodig is. En wat het rapport ook zegt. Ja, het is natuurlijk het is bizar voor woorden dat een crowdfunding nodig is. En dat dit soort interviews nodig zijn. 30 september gaan jullie weer naar Spanje voor een tweede grote ingreep. Ja. Hoeveel hebben jullie al? Ja, op dit moment staat op de tellen van Geef Eva Toekomst op 60.000 euro. Ja, en we gaan 30 september en dan hebben we 80.000 euro nodig. Wat als die laatste 20.000 er niet komt? We gaan naar Barcelona. Links of rechtsom komt u aan het geld? We moeten betalen. Dus dan naar een schuld. Ja, dat was vader Jacco Gele die voor zijn dochter dus geefevatoekomst.nl opzette. Zorgeconoom Xander Koolman. Hij zegt zelf, het is bizar dat dit nodig is. Maar ja, het wordt dus steeds minder bizar. Ja, ik denk dat dit toch een voorbode van de toekomst is. En laat ik eerst even zeggen dat ik meeleef met deze familie. En als vader misschien waarschijnlijk precies hetzelfde zou doen. En tegelijkertijd is het zo dat als het gaat om collectieve middelen, dan moeten we scherpe keuzes maken. Het is niet alsof daar geen prijs voor betaald wordt. Als we al die zorg, ongeacht de kosten, voor iedereen toegankelijk maken, ja, dan kom je dus met die moeilijke keuzes zoals met, ja, het afschaffen van subsidie voor onderwijs. Want scherpe keuzes, als we het even heel, heel plat vertalen, dan betekent het dus eigenlijk voor steeds meer mensen pech en dat je afhankelijk bent van je eigen netwerk en mogelijkheden. Gelukkig kan er nog een heleboel gebeuren voordat we daar zijn, wat mij betreft. Hè. Dus dit zijn natuurlijk wat uitzonderlijke extreme situaties met zorg die en heel duur is en vaak ook nog niet bewezen effectief. Hè. Dus dan valt het buiten het Nederlandse pakket. Maar op het moment dat je De komende jaren moeten we eigenlijk gaan nadenken over al die zorg die wij ietsje minder waard vinden. Ja. Dat klinkt als de kaasschaaf even heel... Nee, dat denk ik niet. Dus als we nu kijken naar aan die verdrievoudiging. Dat is zo'n berg aan extra geld. Je moet toch veel rigoureuzer zijn. Dan kun je toch niet alleen kijken naar wat is een beetje een overbodige behandeling. Ah ja, nee, dat betekent wel dat we echt keuzes moeten maken in de zin van de zorg van heel hoge waarde. Mm-hmm. Die blijven we dan gewoon vergoeden. En die zorg, we gaan dus steeds meer keuzes maken over zorg die buiten het pakket valt. Ja. En daarbinnen vallen nog, ook deze coronacrisis hebben we geleerd dat er heel veel zorg uitgesteld kan worden, soms ook afgesteld, waarvan de gevolgen misschien wel meevallen. En u zegt tegen de regering, neem eens even die regie. Dat vraagt een regie van de regering, ja. En dat als je nu de huidige regeerakkoord voor ligt ziet, dan lijkt de regering daarvan weg te sturen. Ja, dat kan niet allemaal. Oké. Xander Koelman, bedankt. Zo direct de massale afslachting van dolfijnen bij de Faroe-eilanden. Het ging per ongeluk, zeggen ze zelf. Nu eerst de verkeerssituatie met Wijnand Zwaan. Het aantal files neemt geleidelijk aan toe. De meeste drukte zien we bij Rotterdam. Bij Arnhem zien we een probleem op de A12 vanuit Utrecht. Daar staat voorknopend Waterberg 7 kilometer file met een half uur oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Nieuws van de NOS. Het is een stoelendans in het Britse kabinet. Premier Johnson heeft een aantal van zijn bewindslieden op straat gezet. Correspondent Fleur Launsbach, goedemiddag. Wie gaan er vertrekken als het aan Johnson ligt? Ja, het is een spannende dag hier in Westminster. De cabinet reshuffle, het is nog in volle gang. Er is veel speculatie over wie zijn baan mag houden en wie niet. Ministers die kamertjes in worden geroepen en in tranen naar buiten lopen. Tot nu toe is het de onderwijsminister Gavin Williamson. Dat heeft te maken met alle fouten die zijn gemaakt tijdens de pandemie in het onderwijs. Met het openen en sluiten van scholen, maar ook schoolexamens. En de minister van Volkshuisvesting, Jenrick. En de minister van Justitie, Buckland. Maar we wachten nog op nieuws over de meest bekende minister, Dominic Raab. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Die lag de afgelopen weken natuurlijk enorm onder vuur in verband met Afghanistan en was op vakantie op een Grieks eiland terwijl Kabul in handen van de Taliban viel. Maar daarnaast heeft hij ook weinig echt succesvolle dingen gepresteerd terwijl hij op die post zat. Dus er is veel speculatie over wat er met hem gaat gebeuren, maar nog geen definitief bericht. Maar dat hangt dan, bij hem is, laten we zeggen, de timing ook een soort van correct, maar in het algemeen bij ons gaat het natuurlijk niet zo dat er een beoordelingsronde is waarbij iedereen maar moet afwachten of ze nog mogen blijven. Is dat normaal dat Johnson ze nu zo na zo'n gesprek wegstuurt? Ja, nee, er is zo'n cabinet reshuffle, zoals het hier wordt genoemd. Dat is echt een heel Brits ding. Dat hebben we niet in Nederland. Maar hier zijn altijd reshuffles. Dus soms ook wel meerdere keren tijdens een zittend kabinet. Meestal zijn het ministers die in schandalen zijn verwikkeld. Maar het kunnen ook ministers zijn die gewoon weinig hebben bereikt. Of niet populair zijn. En soms wordt er ook gewoon geschoven om een plek vrij te maken voor iemand die weer gepromoot wordt op een andere positie. Oké. En dan is correspondent Fleur Launsbach. Dankjewel. Dan duiken we nu even in de noordelijke Atlantische Oceaan. Want op de Faroe-eilanden, is een enorme groep van bijna 1482 dolfijnen opgejaagd en vermoord. En dat ging min of meer per ongeluk, zo wordt gezegd. Annemarie van den Berg, directeur van SOS Dolfijn, goedemiddag. Goedemiddag. Het is natuurlijk zo dat de Faroe-eilanden, als het gaat om dolfijnen, wel vaker in het nieuws zijn. Want elk jaar is er zo'n soort ritueel. Lammert, jij hebt een beetje uitgezocht hoe dat precies zit. Vertel. Ja, de jacht is een jaarlijks terugkerende overgangsrite. De mannen van de Faroe-eilanden die tonen daarmee dan hun kracht. En dat doen ze naar traditie van de Vikingen, die dit al meer dan 1200 jaar geleden deden. Door met bootjes achter dolfijnen aan te gaan en angstaanjagende geluiden te maken, drijven ze de dolfijnen dan naar een baai of een inham. Ja. En dan loopt het meestal slecht met ze af. Soms zijn er van die dingen dat je denkt, waarom? Maar goed, het gebeurt. Het is een traditie die dus ook al langer bestaat. Maar meestal, gelukkig dan, gezien de omstandigheden, met veel minder dolfijnen als slachtoffers. Mevrouw van den Berg van SOS Dolfijn, wat is er dan dit jaar ineens gebeurd? Ja, het is inderdaad een jaarlijks terugkerend iets. En het is inderdaad een traditie op die eilanden. Nou denk ik dat de Vikingen dat niet met dergelijke snelle motorboten deden. Dus wat dat betreft is het misschien niet meer zo'n hele authentieke traditie zoals het wordt uitgevoerd. Maar jaarlijks gebeurt dit en dan zijn de aantallen veel lager. Dan praat je over misschien 500-600 grienden waarop gejaagd wordt. En ja, een enkele keer dan een andere dolfijnensoort. En zondag zijn er dus echt bijna 1500 witflanken gedood. Ja, en dat is dus... Ik moet zeggen, u heeft uw beelden natuurlijk gezien. Ik heb er ook naar gekeken. Ik werd er niet heel... ik werd eigenlijk gewoon misselijk van. Nu ben ik ook wel gewoon een stadsjongen, dus ik heb nog nooit in een slachterij gezien. Wij slachten natuurlijk ook aan de lopende band dieren. Maar dit is toch, het heeft iets heel primitiefs. Je ziet inderdaad zo'n hele groep mannen staan aan het strand. En die staan gewoon te wachten tot ze los mogen. Ja, het is inderdaad iets. En je ziet ook kinderen erbij staan kijken. Hè? Dus het is iets wat echt ook leeft daar op die eilanden. Het is natuurlijk een heel ander gebied als Nederland. Het is een heel rauw eiland, om het maar zo te noemen. Dus dit is deel van hun voedselvoorziening. Maar de manier waarop dit gebeurt is natuurlijk inderdaad ontzettend barbaars. En ze gebruiken daarvoor een groot mes, wat eigenlijk het dier vrij snel doodt. Maar dit zijn hele sociale dieren die in grote sociale families leven. En wanneer dat ene dier snel gedood wordt, liggen er dus in het geval van zondag honderden andere dieren datzelfde lot af te wachten en krijgen dat ook heel bewust mee. En dat maakt het wel heel cru en vreed. Wat triest. En het feit dat het er nu zoveel zijn, meer dan 1400... terwijl ze zelf zeggen, ja, we dachten eigenlijk dat het er maar 200 waren. Hoe kan zoiets? Ja, dat vind ik ook een beetje... Ik lees dat ook inderdaad en dat vind ik ook wel wat opmerkelijk. Want er werd gezegd, we dachten dat we te maken hadden met een groep van ongeveer 200 gienden. En pas bij het slachten merkten we dat het witflankdolfijnen zijn die gewoon veel minder populair zijn op het eiland om gedood te worden. En dan ook nog zoveel. En dan denk ik, ja, ten eerste zit daar uiterlijk zo'n groot verschil tussen een giend en een witflank, dat je van deze mensen wel zou mogen verwachten dat ze dat wel opvalt. En als je daar dan op het strand achterkomt, dan hoef je natuurlijk niet door te gaan met ze allemaal te doden. Dan kan je er ook een paar voor voedsel, als dat dan zo gebruikelijk is, en de rest vrij laten. Dus ik vind dat wel een beetje een gek excuus. Ja, want dan moeten we inderdaad ook even bij zeggen, ze eten daar ook echt regelmatig dolfijnenvlees. Is dat eigenlijk lekker? Ja. Als directeur van SOS Dolfijn heb ik nog nooit een fijne vlees gegeten. Dat zou wel heel erg als ik dat nu kon beantwoorden. Aan wie stel je deze vraag uit? Ja, nee, het algemeen. Een rhetorische vraag. Ja. Ja, is iemand hier achter de schermen die wel eens een hapje dolfijn heeft geprobeerd? Nee, niemand durft dat ook toe te geven. Nee, het schijnt een beetje als varkensvlees te smaken. Wat ik zeg, het is inderdaad een ander gebied. En het eten van deze dieren, dat staat inderdaad... op hun menu. Wat ook heel slecht schijnt te zijn, toch? Volgens onderzoek zit vol met metalen en allerlei gif. Ja, zeker die gienden. Ja, die gienden zit echt ontzettend veel kwik in. Dus wetenschappers waarschuwen ook eigenlijk al best wel lang naar de bewoners van de Freureilanden dat het helemaal niet goed is om deze dieren te eten. Dat het echt schadelijk kan zijn. Ja. Waarom doen ze dit dan nog? En er is al jarenlang internationale ophef ook wel over, maar dat helpt dus eigenlijk geen moer. Nee, dat is heel gek, hè? Want dat zie je natuurlijk ook in Japan. Hè? Taiji is ook net weer 1 september de jaarlijkse jacht begonnen. Daar wordt van september tot en met maart wordt daar gejaagd op dolfijnen. Maar ook om een beetje het in het perspectief te zien, in Taiji ligt de quota voor dit jaar op 2000. En dat is voor die hele periode. Dus dan kun je voorstellen hoe groot het aantal is wat de zondag geslacht is. Ja. Maar ondanks wereldwijde protest blijft het doorgaan, helaas lijkt het. Ja, heeft het nog, zeg maar, het feit dat het er nu zo bizar veel zijn, bijna 1500, heeft dat gevolgen voor überhaupt de dolfijnenpopulatie, zeg maar, in die regio? Nou ja, kijk, van de Atlantische witflankdolfijn leven er misschien ruim 200.000. Dus dan is dit best wel een heel groot aantal op die populatie. En het zal niet de populatie gelijk in gevaar brengen. Ja. Maar het zijn er wel heel veel. Oké. Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn, bedankt. Ja, Lammert. Ik ga het niet proberen, hoor. Nee, toch? Nee. En het is ook het idee dat je dat dan moet doen om je mannelijkheid te bewijzen. Nee, dat is helemaal onzin natuurlijk. Ga jij eens even naar die Faroe-eilanden om eens even uit te leggen is goed. Hoe het wel zit. Goed, tientallen Afghaanse uitwisselingsstudenten volgden de afgelopen jaren in Nederland lessen anatomie, het snijden in dode lichamen. Dat mag niet volgens de sharia en nu worden deze studenten met de dood bedreigd door de Taliban. Hun oud-docent, Edris Matab, chirurg in het Erasmus MC, maakt zich grote zorgen en hoopt dat er ook voor hen hulp komt vanuit Nederland. Dat zometeen. Ster. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie. Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO Radio 1. Ja, we gaan zo naar het nieuws. Maar eerst even Lammertje. Ik weet dat ik een tijdje weg ben geweest op Radio 1. Maar wat is dat stemmetje net? Ja, dat is iets nieuws sinds vandaag. Ster. Ja, Ster. Ik moet er ook heel erg aan wennen. Maar morgen dan vind ik dat niet heel gewoon. Ja, denk je? Ja, denk ik wel. Ster. Oké, nou goed. Het is 4:30. Hier is het NOS Nieuws met Jelle Visser. De politie heeft bij de zoekactie naar een vermiste zeiler op het Lauwersmeer een lichaam gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om de vermiste man van 54. Gisteravond werd zijn zeilboot leeg aangetroffen. Uren later dan gepland is het Kamerdebat over Afghanistan begonnen. De Kamer vroeg om uitstel van het debat om de antwoorden te lezen op de 500 Kamervragen die vorige week waren ingediend. Vrouwelijke voetbalsters gaan in Amerika net zoveel verdienen als de mannen. De Nationale Voetbalbond zegt dat één loonstructuur de beste en eerlijkste manier is en dat ook het prijzengeld tijdens WK's gelijk moet worden getrokken. De gemeente Haarlem zal morgen en vrijdagavond ingrijpen als cabaretier Theo Maassen daadwerkelijk voor een volle zaal gaat spelen. Theater De Liefde kondigde eerder aan de hele zaal te zullen vullen met bezoekers. Het theater vindt het niet eerlijk dat er 70.000 bezoekers per dag welkom waren bij de Formule 1 in Zandvoort. Verdienen weer mannen en weer vrouwen eigenlijk hetzelfde, Marco Verhoef? Ik heb geen idee. Is maar één ding belangrijk. Okay. Mijn salarisstrookje en wat er bij de andere deuren komt. Dat interesseert me echt helemaal niks. Dat is solidariteit. Het zal ongetwijfeld gelijk zijn. Oké, nou gelukkig interesseren de weersvooruitzichten jou wel. Wat absoluut. Wat heb je te vertellen? Nou, die zien er best goed uit. Alleen het gaat niet zo dat het meteen helemaal openbreekt en dat de zon gaat schijnen en dat het staalblauw is. Op dit moment overheerst bewolking. Her en der een gaatje in het wolkendek. En her en der ook nog een spatje. Regen, maar dat stelt inderdaad heel weinig voor. Dat blijft vanavond en vannacht ook zo. De kans dat er nog wat neerslag valt is het grootst in het noorden, noordoosten van het land. Daar liggen de temperaturen als minimum een graad of 16. Wat meer naar het zuiden klaart het af en toe wat op. Dan kan er meteen ook nevel of een mistbank ontstaan. En het is ietsjes frisser, 12 graden. Maar ja, het zijn nog niet echt heel lage temperaturen. Morgen wordt het 18 tot 21 graden. In eerste instantie bewolking in het noordoosten nog een buitje. Maar in de loop van de dag is het echt op de meeste plaatsen droog en breekt voorzichtig de zon wat vaker door. Lekker. Prima. Dankjewel. Dan de verkeerssituatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 200 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen rond Rotterdam. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. De vertraging vanaf de afrit Wageningen is ruim een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Oss tussen Renkum en knooppunt Waterberg. Daar is het oponthoud ook een half uur. De A16 van Breda naar Rotterdam is even helemaal dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. En de veranderde verkeerssituatie op de A29 bij de Haringvlietbrug veroorzaakt vertraging. Vooral vanuit Rotterdam naar het zuiden. Daar is het oponthoud ongeveer 20 minuten. Ster. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Renze Klamer. Eén vandaag. Op dit moment is het Afghanistan-debat bezig met daarin pittige vragen voor zowel minister Bijleveld als minister Kaag. Joost Vullings volgt het voor ons en we spreken hem zo meteen. Jarenlang kwamen Afghaanse geneeskundestudenten naar Nederland. Hier leerden ze dingen die ze in dat land niet mochten, zoals bijvoorbeeld het snijden in dode lichamen. Maar precies daardoor lopen ze nu groot gevaar in Afghanistan. Tijd om in actie te komen voor deze oud-studenten, zegt Edries Matap, chirurg in het Erasmus MC in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En dit gaat voor de duidelijkheid om uw oud-studenten. Kunt u vertellen waar u ze precies voor opleiden? Ja, wij hebben deze studenten tussen 2009 en 2019 hier in Nederland opgeleid op het gebied van geneeskunde, de onderwijs van geneeskunde, maar ook de anatomieonderwijs, zoals u juist heeft beschreven, omdat dat verboden was in Afghanistan. En u kunt zich voorstellen, dat was 20 jaar lang, mocht niet op menselijk lichaam worden onderwijs worden gegeven. Dus een arts, een chirurg, die opereerde op een patiënt, die zag voor het eerst een menselijke orgaan of de relatie daarvan tijdens de operatie bij een patiënt. Ja. En dat was het geval totdat de Kabul Medical University ons heeft gevraagd om in 2007 en 2008 om hier iets aan te doen. Nou, dat was een wetgeving toen de tijd dat verboden was. Dat wetgeving dateerde van de tijd van de Taliban. En daar stond ook doodstraf op. Om degene die dat introduceert, daar stond een doodstraf op. En wij hebben dat in samenwerking met Universiteit Leiden, afdeling anatomie en biologie van het Leiden Universitair Medisch Centrum en wij zelf en een aantal partners, hebben wij het voor elkaar gekregen om in 2019 voor het eerst in meer dan 20 jaar anatomieonderwijs daar te introduceren met preparaten, menselijke preparaten daar. En ook het curriculum daar te herschrijven. En daarmee ook aantal docenten hier in Nederland op te leiden, studenten steeds meer op te leiden, artsen op te leiden en terug te sturen voor dat onderdeel. Ja. Daarnaast hebben wij die studenten hier niet alleen op anatomiegebied opgeleid, maar ook op het gebied van democratisering, mensenrechten, vrouwenrechten, het onderwijs. En met dat boodschap zijn ze teruggegaan om daar projecten op te zetten, om de samenleving daar weer op te bouwen. Ja, dat klinkt als een project wat eigenlijk heel goed is verlopen en waar u trots op kon zijn. Ja, totdat de situatie veranderde de afgelopen maanden en de Taliban weer opkwam. En dat heeft ze dus nu ernstig in de problemen heeft gebracht. Ja, dat is een drama. Het is een drama. Wij praten over, alleen vanuit onze stichting, dat hebben we gedaan met onze stichting hier in Nederland, Stichting Keihan. Het gaat het om 40 van onze medewerkers die daar in Kabul met name actief zijn. Het is een drama. Zij hebben vanuit Taliban brieven gekregen waarin staat dat wij met verboden, bij wet verboden activiteiten die zouden bezighouden, verwijzend naar het anatomieonderwijs en naar medisch onderwijs. En dat zij met buitenlandse organisaties zoals wij hebben gewerkt en in het buitenland zijn geweest. Ze zijn bedreigd. Daar is een van mijn studenten die is thuis door militairen meerdere keren opgezocht. Hij is met zijn vrouw gevlucht naar een andere plek en hij is ondergedoken. Maar zijn klasgenoot met wie hij een project had opgestart, die wij hadden geadviseerd om kansarme jongeren aan studie te helpen daar, die is wel opgepakt 2 dagen. Gevangen genomen en 2 weken geleden is die geëxecuteerd. Zo. En dat is de situatie waar we mee zitten. We hebben dagelijks met deze mensen in contact. Overigens, ik moet zeggen dat wij 8 van de 40 hebben kunnen traceren. Wij weten niet waar de rest is. 3 daarvan zijn in het buitenland. 1 is door Turkije weggehaald. 1 door Frankrijk en 1 door Australië. Omdat zij op het vliegveld waren met hun pasjes. Uiteraard pasjes vanuit Nederland, de studentenpas van Universiteit Leiden, pasjes van hier, een verblijfsvergunning toen ze hier waren in Nederland. En die zijn niet meegenomen door de Nederlandse autoriteiten. Nee. Maar de Fransen hebben ze wel meegenomen en de Australiërs. Maar de rest weten we niet. Wij weten niet waar de rest van de groep is. Met 8 hebben we contact, dagelijks, meerdere keren per dag. En ja. Dat contact gaat voor de duidelijkheid, dat gaat vanuit u zelf. Maar het is niet zo dat bijvoorbeeld de overheid u daarin ondersteunt. Wij hebben tot nu toe, absoluut, u heeft het helemaal gelijk in. Wij hebben met man- en vrouwenmacht gewerkt in de afgelopen weken om aandacht te vragen voor deze mensen. Zowel naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar dat e-mail wat u al weet natuurlijk. Daar hebben we e-mails gestuurd. Maar ja, ook naar alle betrokkenen die wij kenden in de politiek of in de samenleving hebben wij ze aangemeld. We hebben tot nu toe geen nieuws gekregen of zij überhaupt op een lijst staan of zullen komen. Ja. En deze mensen hebben ook geen enkele bericht gehad. Maar deze mensen hebben één op één voor Nederland gewerkt. Één op één projecten eruit gevoerd die ontzettend gevaarlijk voor ze zijn. En het is bewezen met beeldmateriaal, met brieven, met alles wat wij hebben. En dat is ook allemaal naar het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. Ja. Bewezen dat zij gevaar lopen. Dus ze weten ervan daar. Overigens staat u ook niet alleen in uw oproep, ook Ernst Kuipers, de voorzitter van het Erasmus MC, die steunt uw oproep. Laten we even luisteren. Als ze dusdanig risico lopen dat, hè, en we hebben ondertussen via zijn contact al wel gehoord dat tenminste één van hen vermoord is. Vermoord enkel en alleen omdat hij een opleiding gedaan heeft hier om vervolgens in zijn eigen land de gezondheidszorg te verbeteren. Ja, dat gaat zover dat je moet zeggen, ja, daar hebben wij toch ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid om te helpen. Ja, dus u steunt zijn oproep? Ja, absoluut. Ja, nu zou je misschien denken, Ernst Kuipers heeft goede contacten binnen de regering. Er wordt wel naar hem geluisterd, maar dat is dus niet het geval? Ja, ik hoop dat men naar hem luistert. Want wij zijn onmachtig gebleken, helaas. Ik heb nog steeds hoop, hoewel ik ook naar het debat nu luister. En ik moet zeggen, de moed zakt bij mij al in de schoenen. Ja. En ik zie het al een beetje wat de resultaten hiervan zijn. Ja, een drama. Ik weet niet wat ik naar die collega's moet zeggen. Want ze vragen iedere keer, hoe is het? Hoe staat het ervoor? Ja. Ik geloof dat ik vanavond tegen ze moet zeggen, jongens, het spijt me, we moeten anders iets organiseren. En als ik u zo hoor, dan voelt u zich ook heel verantwoordelijk voor ze? En niet alleen verantwoordelijk, maar ook medeschuldig. Omdat wij hebben het vanuit Nederland, hebben wij deze jongens en meisjes hier gehaald, onderwijs gegeven en gemotiveerd om daar terug te gaan en daar het land op te zetten met ons beeld, met ideeën die wij ze hebben meegegeven. Ja. En nu zijn wij hier veilig en zij staan op de frontlinie voor ons daar bedreigd te worden, eventueel vermoord of in de problemen te komen. En dat is meer dan verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is echt een het knaagt aan je. En, ja, en daar hebben wij als stichting, meerdere leden van ons, we hebben daar echt ook zelf last van. Ja, begrijp ik. Nou, dank dat u dit wilde uitleggen. En ik hoop dat er toch naar u geluisterd wordt in Den Haag. Ederis Matap, chirurg in het Erasmus MC. Dank u wel. Dank u wel. Feit of fictie? Lammert, we gaan het hebben over ziekenhuisafval. Ja, want je staat er misschien niet bij stil, maar ik las vandaag in de Volkskrant dat de zorg ontzettend vervuilend is. Ongeveer net zo vervuilend als de luchtvaart. De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 6-7% van de nationale uitstoot van broeikasgassen. En dat is hetzelfde percentage als de luchtvaartsector volgens de Volkskrant vanmorgen. Zo. Ja, dat is nogal wat. En ik dacht, nou, dat kan niet kloppen. Dus we zijn het gaan checken. Vliegtuigen hebben natuurlijk een directe CO2-uitstoot. Maar in ziekenhuizen gaat het om indirecte uitstoot. En ik vroeg me af of je die directe en indirecte uitstoot eigenlijk wel goed en eerlijk met elkaar kan vergelijken. Martin Visser is deskundige in energietransitie en die zegt daar het volgende over. Ja, dat kun je vergelijken, want CO2 is CO2. Dus of je het nu zelf produceert of de oorzaken van ben dat het elders geproduceerd wordt, de CO2, dat is hetzelfde. Ja, dus het is wel een eerlijke berekening. Ja, ik geloof Martin Visser op zijn woord, dat heeft het tenslotte voor doorgeleerd. Maar daarnaast ben ik wel benieuwd waaruit deze berekening dan bestaat. En dat vroeg ik aan Nicole Hunveld, zorgverlener bij het Erasmus MC. En zij heeft geholpen met het onderzoek. En voor dit deel van het onderzoek hebben we ons beperkt tot materialen. Dat zijn dan alle materialen die op een intensive care gebruikt worden. Dus we hebben het echt afgebakend tot dat stuk. Omdat we dat echt als aanknopingspunten willen gebruiken om te gaan verbeteren. En dan is materialen, als je dat inzichtelijk hebt, is dat heel fijn om daarmee te starten. Ja, maar dan denk je toch alleen materialen op de IC en dan alsnog evenveel uitstoot als de hele Nederlandse luchtvaart. Ja. Wat is dat dan precies? Slangen? Ja, apparaten, mondkapjes? Ja, nou, toen ik met het onderzoeksbedrijf Metabolic sprak, kwam ik erachter dat het allemaal net ietsje anders ligt. Pieter van Ekster vertelt namelijk dit. Zelfs de vervoersbewegingen van medewerkers, personeel, bezoekers van ziekenhuizen. Dus het omvat veel meer dan alleen de producten. Alleen, ze zijn een belangrijk onderdeel daarvan. En na CO2 zijn natuurlijk ook heel veel andere voordelen van het beperken van, van het gebruik van producten. We moeten dat echt voorkomen. En dat levert ook financieel kan dat iets opleveren, maar het levert ook veel op ten aanzien van het creëren van afval, gebruik van kritieke grondstoffen, et cetera. Oké, dus wordt van alles meegenomen in zo'n berekening. Ja. Maar wat kunnen we dan zeggen over die stelling, dat de hele Nederlandse zorg net zoveel uitstoot als de luchtvaart? Nou, als we ook de reisbeweging mee gaan rekenen, ja, dan gaat het echt niet meer op. Want bij de uitstoot van de luchtvaart wordt namelijk de rit naar het vliegveld bijvoorbeeld niet meegenomen. De productie van het eten in het vliegtuig ook niet. Dus ik moet helaas concluderen dat het fictie is. Of gelukkig maar eigenlijk misschien. En als jij het zegt? Dan is het zo. Jij hebt goed doorgeleerd. Dankjewel. We gaan even naar de situatie op de weg. Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 200 kilometer file. Een paar zaken vallen op. De A12 Utrecht-Arnhem. Er staat al een hele tijd een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. De vertraging daarachter is een half uur vanaf de afrit Wageningen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Die is inmiddels weg, maar er staat wel een flinke file vanaf Zevenbergse Hoek. Met 3 kwartier extra reistijd. Nieuws van de NOS. Met meer Europa staan we sterker. Dat was de boodschap van Ursula von der Leyen vandaag. Ze hield in het Europees Parlement haar jaarlijkse Staat van de Unie. Een soort Europese troonrede. Correspondent Sander van Hoorn in Straatsburg. Deelt het Europees Parlement die analyse? Ja, een grote gedeelte wel. De coalitiepartijen, de Christendemocraten, Sociaaldemocraten en de Liberalen in elk geval wel. En ze had ook wel sterke argumenten. Hè? Ze zei, kijk bijvoorbeeld naar die vaccins. Een jaar geleden wisten we nog niet eens zeker of we een vaccin zouden hebben. Toen hadden we opstartproblemen, veel kritiek daarop. En nu zitten we met een van de hoogste vaccinatiegraden in de wereld. En zeker hoger dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En dat, zegt ze, hebben we alleen maar kunnen doen omdat we dat samen gedaan hebben. En, zegt ze, op de punten waar we wat minder goed samenwerkten, bijvoorbeeld in Afghanistan, dan zie je dat het ook meteen misgaat. Dus die analyse, die wordt het grootste deel van de Europese parlementariërs wel gedeeld. Ja, en natuurlijk kan het altijd wel ietsje meer op bepaalde terreinen. Luister bijvoorbeeld naar Malik Asmani van de VVD en Agnes Jongerius van de Partij van de Arbeid. Mooie woorden, maar dat moet geleverd gaan worden. Ik vind dat plannen, hè, als we over grote plannen hebben als klimaat, als het gaat over migratie, et cetera, ja, dan heb je als commissie ook een rol om niet alleen die plannen te presenteren, maar dan moet je ook helpen om ervoor te zorgen dat die plannen ook waarheid worden. En daar bleef het steken? Nou, en daar blijft het steken, ja. Ik ben enorm blij dat ze aankondigt dat ze inderdaad een einde gaat maken aan al die belastingparadijzen, ook op het Europese continent. Heel goed. Heel fijn dat ze ook gaat werken aan een verbod van producten die door dwangarbeid gemaakt zijn op de Europese markten. Ja. Laten we met handel ook mensenrechten beschermen. Maar u weet, ik ben ook een voormalig vakbondsvrouw. En als ik dan luister naar de voorstellen op sociaal terrein, dan waren die echt flinterdun. Ja. Het is zo, natuurlijk, Sander, meer Europa, meer samenwerking. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar dat betekent ook dat lidstaten soms wel bach moeten inleveren. Ja, en daar zie je het dan ook meteen misgaan. Soms was die toespraak, vond ik ook, ja, wat klinisch. Het had wat opzwepender gemogen. Als je zoveel successen claimt, ja, dan mag je dat ook wel wat enthousiaster brengen. Het leek wel alsof ze zich af en toe niet tot het Europees Parlement en de Europese bevolking richten, maar meer tot die lidstaten. Want ja, die zullen moeten samenwerken. En defensie is zo'n gebied en migratie, waar het allemaal heel erg stroef gaat. Precies een jaar geleden presenteerden ze een migratiepact om bij een volgende stroom van vluchtelingen te kunnen herverdelen in de Europese Unie. Ja, dat ligt al een jaar lang in de onderste lades van de lidstaten. Daar gebeurt verder helemaal niks mee. En dan komt ze nu tot een machteloze oproep om daar toch nog maar weer eens een keer vaart achter te zetten. En hetzelfde bijvoorbeeld met defensie. Hè? Dus heel veel voor te zeggen als je haar redenering volgt, dat als wij minder afhankelijk zijn van Amerika, dat het misschien in Afghanistan beter was geweest. En ook daarvan zegt ze, ja, we kunnen wel natuurlijk samenwerken. We kunnen een gemeenschappelijke defensie-eenheid hebben. Een soort snelle interventiemacht. Maar ja, dan moet je nog altijd de politieke wil van de lidstaten hebben om die ook daadwerkelijk in te zetten. Dus wat dat betreft een pleidooi bij de lidstaten. Maar toch zo stilletjes aan met een pleidooi voor een defensieunie, bestrijden van de pandemie met een gezondheidsunie, gaan we stapje voor stapje steeds meer richting meer Europa. Dat is inderdaad de analyse van de partijen bijvoorbeeld aan de rechterkant van het spectrum in het Europees Parlement. Luister bijvoorbeeld naar Rob Roos van JA21. Dus elke keer dat stapje, elke crisis wordt gebruikt om toch weer die stap te zetten. En de Afghanistan-crisis zorgt voor een defensie-unie. Je zag gelijk de reactie van Barroso erachteraan. De gezondheidsunie is eigenlijk weer een gevolg van de COVID. Ja, elke keer een stapje verder en het is nooit een stapje terug. Nee, dat is dan de inhoud. Ik heb een stukje van de speech gezien. Qua allure, nou ja, volgend jaar weer een nieuwe kans, hè, Lambert? Goed, Sander van Hoorn in Straatsburg, dankjewel. De Tweede Kamer debatteert over de evacuatie van tolken en ambassadepersoneel uit Afghanistan. Vier bewindslieden, waaronder premier Rutte, moeten uitleggen waarom de evacuatie ontaarde in een chaos. Nog steeds niet zijn alle mensen geëvacueerd die dat graag willen en van wie het ook echt nodig is. Joost Vullings die volgt het debat. Goedemiddag Joost. Goedemiddag. Ja, de evacuatie was een chaos. In de Tweede Kamer is het niet heel veel anders, hè? Het debat is tot twee keer toe uitgesteld. Nee. Uren later begonnen, kwam een Volkskrant-artikel. Alle informatie kon niet op tijd worden doorgelezen. Wat is dat toch allemaal? Ja, dat komt inderdaad door dat Volkskrant-artikel waar je aan refereert, Renssen. Want ja, het leek op zichzelf een moeilijk debat te worden voor de leden van het kabinet. Maar nu wordt het ook echt wel een zwaar debat. Ja, omdat Volkskrant vanochtend schreef dat eigenlijk al vanaf het voorjaar 2020 er grote zorgen waren op de Nederlandse ambassade in Afghanistan, in Kabul, over het lokale personeel. Is er een plan om ze te evacueren? Want ja, toen was bekend dat de Amerikanen en de coalitietroepen het land gingen verlaten. Ja, en het blijkt dat er dus heel vaak aan de bel is getrokken in Den Haag. Maar dat ja, die ambassade in Afghanistan nooit echt een mooi antwoord, een bevredigend antwoord heeft gekregen. We weten allemaal hoe het is afgelopen. Toen Kabul viel, is het Nederlandse ambassadepersoneel, dus de Nederlanders, zijn toen ja, eigenlijk hals over kop het land verlaten. En het lokale Afghaanse personeel bleef achter, zijn uiteindelijk wel geëvacueerd. Maar die hebben toen wel een tijdje lang in angst gezeten. Ja, en de Kamer zegt van ja, waarom kennen wij dit verhaal niet? Waarom zijn we daar niet over geïnformeerd? Kortom, ja, als het over als de woorden komen, zijn we wel juist geïnformeerd. Dan weet je dat het een heel zwaar debat gaat worden. Ja, precies, omdat het kabinet was wel gevraagd, toch, om alle stukken naar de Kamer te sturen. Dus ja, het is eigenlijk in die zin raar dat de Volkskrant erachter moet komen. Ja, kijk, we moeten natuurlijk nog wel eventjes echt het goede verhaal horen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van minister Kaag. He, dus de wederhoor moet wel volledig zijn. Maar dit lijkt een beetje, als je het zo op het eerste gezicht kijkt, op de oude bestuurscultuur. Ja, als je er niet naar vraagt, dan vermelden wij het ook niet. En alle de vragen die wel gesteld zijn, daar krijg je dan antwoord op. En dan kun je ook nog afvragen of die antwoorden, ja, of je daar tevreden mee bent. Maar ja, als je niet weet van deze verzoeken vanuit die Afghaanse die Nederlandse ambassade in Afghanistan, ja, dan hebben ze waarschijnlijk gedacht op buitenlandse zaken. Nou, dan vertellen we het ook niet. Ja, en op wie richt hij het chagrijn zich vooral? Want ik kan me vooral de quote van Sigrid Kaag herinneren, hè, die zoiets zei van ja, ja, wie dit had kunnen zien aankomen, die verdient een Nobelprijs. Ja, dat merk je al, dat haar houding in die debatten van de zomer, dat die, ja, nu, dat vonden ze toen al irritant, de oppositie, maar nu nog irritanter. Ja, het leek erop van, nou, het zou vooral gaan over de tolken, want ja, het kabinet had toegezegd, die halen we terug met allemaal. Nou, dat is niet gelukt. Dus dan had mevrouw, vooral Ank Bijleveld, het heel moeilijk gekregen in dit debat. Maar door de opening vanochtend van de Volkskrant, ja, richten de pijlen zich nu in één keer ook heel erg op Sigrid Kaag van D66. En nou ja, het woord vertrouwenskwestie is al gevallen. Dus ja, het lijkt er wel op dat er hele pijnlijke moties ingediend gaan worden. Ja, dat is toch, vraag je toch af, hoe kan zoiets? Als zij zich helemaal laat voorstaan op transparantie en open eerlijkheid, dan kan ze toch, ja, kan je bijna niet voorstellen dat ze daar zo bewust in die mate, hè, door ook echt te zeggen, nou, wie dat zou weten, verdient de Nobelprijs, zich over uit te spreken. Ja, nou ja, kijk, dat wat ik net zei. Hè. Kijk, we hebben het artikel in de Volkskrant gelezen. Daar slaat de oppositie op aan. En die stellen daar heel veel vragen over. En we moeten nog echt wel even op die antwoorden wachten. Want hè, dat is toch wel zo netjes. Dat kan het allemaal in een ander licht stellen. Maar kan het zo zijn dat het op het ministerie wel bekend was, maar dan bij haar op de een of andere manier niet? Dat kan altijd, maar dan is het nog steeds haar verantwoordelijkheid. Dus daar kom je ook niet zomaar mee weg. Dus kortom, het wordt voor haar een heel pittig debat. Dus ze moet met een goed verhaal komen. En dat moeten we afwachten. Ja, je hebt tegenwoordig 19 fracties, hè, want Pieter Omtzigt is ook teruggekeerd. Dus voordat de bewindspersonen aan het woord zijn, duurt het wel eventjes tegenwoordig. Ze zijn nu 2 uur bezig. Wat heb je tot nu toe dan voorbij zien komen? Ja, vooral natuurlijk wat je dan krijgt. Hè, dus gewoon de terechte kritische vragen vanuit de oppositie. En dan wil je eigenlijk... Ik wil dan eigenlijk altijd gelijk doorschakelen naar de bewindspersonen. Want dan laten we maar met de antwoorden komen. Maar ja, vervolgens is natuurlijk ook als Salima Belhaj van D66 aan het woord komt. Ja, dan gaat natuurlijk wel de oppositie prikken van... ja, het is toch iemand van D66 en Kaag is van D66. Hoe beoordeelt zij tot op heden alles wat het kabinet heeft gedaan? Datzelfde zie je gebeuren als de VVD aan het woord komt. Want die zijn wel heel, heel streng in een beoordeling van wie wel en wie niet. Dus dat duurt dan een uur voordat zo iemand klaar is. En terwijl ik ben intussen wel toe aan de bewindspersonen. Maar goed, nu zijn de Kamerleden vooral met elkaar bezig op dit moment. Precies, nou, je moet toch even wachten, dus kunnen we nog even verder praten. Hoe is eigenlijk de relatie tussen de twee betrokken ministers, Ank Bijleveld en Sigrid Kaag? Ja, dan heb ik ook nog Ankie Broekers-Knol. Nou ja, dat als je dit al maandenlang volgt, dan zie je dat die ministeries niet echt heel goed samenwerken. En dat niet. Dan druk ik me eufemistisch uit dat het niet optimaal te noemen is. Nee. Dus dat ook daar in het kabinet zijn er veel discussies geweest. En heeft tot op heden, vooral in de aanloop, de lijn van zo min mogelijk mensen, wat ze dan noemden van alleen mensen met een hoog risicoprofiel. Nou, dan heb je het over de tolken plus een paar aantal andere mensen. Daar hebben de inspanners zich op gericht. Nou ja, we weten allemaal dat de Tweede Kamer heeft aangedrongen om ruimhartiger te zijn. Maar je ziet dat allemaal heel moeizaam en bureaucratisch gaat. Je hebt ook niet het idee welk ministerie nou eigenlijk echt de leiding heeft. Wat dat betreft is het allemaal zeer chaotisch en bureaucratisch verlopen. Ja, en hebben we ook nog de kabinetsformatie op de achtergrond? Ja, dat maakt dit natuurlijk ook echt eigenlijk natuurlijk een bizar debat. Omdat Sigrid Kaag natuurlijk een van de hoofdrolspelers is in de formatie. En nu als ze haar nu naar huis sturen, is dat goed voor de formatie, denk je? Nou ja, ik zou niet weten. Ja, ze heeft wel de handen vrij dan helemaal. Maar ja, kijk, als ze naar huis wordt gestuurd, ook door GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ja, wat betekent dat dan weer? Ja. Weet je, want dat waren toch de partijen met wie zij wilden samenwerken. En ja, maar het is ook wel zo dat als er één minister gaat, ik me niet kan voorstellen dat bijvoorbeeld Ank Bijleveld niet gaat. Kortom, de formatie hangt hierboven en allerlei relaties die al moeizaam zijn in dat politieke midden. Ja, die beïnvloeden ook dit debat. Dus wat dat betreft zitten we naar een debat te kijken over Afghanistan. Maar we zitten ook te kijken naar de relaties in het politieke midden. En dat maakt het heel erg spannend. Een spannende middag. Wanneer verwacht je de antwoorden, Joost? Nou, wij zijn nu bij Dirk Boswijk van het CDA. En volgens mij moeten we nog heel veel fracties. Ik denk dat we nog de dinerpauze, zoals het heet, moeten afwachten voordat het kabinet aan bod gaat komen. Goed. Succes daar en dank je wel. Lambert, bijna een einde aan één vandaag. Ja. Wat heb je nog? Ik heb goed nieuws voor alle atleten, want het Wereld Antidopingbureau, WADA, overweegt wiet van de lijst van verboden middelen te halen. Het bureau kreeg veel kritiek nadat een Amerikaanse topsprinter positief test op het gebruik van cannabis. Ze had een jointje genomen omdat ze het moeilijk had met het verlies van haar moeder. En ze gaan nu voor het eerst wetenschappelijk onderzoeken of het invloed heeft op de prestaties of niet. En tot die tijd is wiet wel nog verboden, waarschuwen ze. In ieder geval nog tot volgend jaar, 2022. Ga je toch niet sneller van rennen? Lijkt mij ook niet hoor. Maar goed, je weet het nooit. Goed, dat was het. Veel is terug te lezen op 1vandaag.nl. Vanavond om 17:15 zijn we weer op tv op NPO 1. En zometeen hier op de radio Nieuws & Co. met Lara. Dit was Renze. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijf een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. Hey kerstpakketmanager, wist jij dat Mark, die vlotte salesstijger die altijd het mannetje is op de Vrijmibo in het weekend, sound healing sessies organiseert op zijn harp? Nee hè? Met een bol.com cadeaukaart geef je altijd een goed kerstcadeau. Wat de hobby van je collega ook mag zijn, ga voor alle mogelijkheden naar cadeaukaart.bol.com. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto.